Fasikül. Altyazıdan aylık Özgür Sinema Gündemi. Hazırlayanlar Ekrem Buğra Büte ve Fırat Yücel. Merhabalar, Fasikül'e hoş geldiniz. Ben Ekrem Buğra Büte. Fırat Yücel'le birlikte her ay özgür sinema olarak tarif etmeyi seçtiğimiz bir bağlamda sinemada ifade özgürlüğü ve sektör gündemini değerlendiriyoruz. Bu ay önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan 14. Dokumentaristi, yani diğer 14. İstanbul Belgesel Günleri'ni konuşacağız. Dokumentaristten Necati Sönmez bizimle birlikte olacak bu ayki programda. Necati, Fırat, ikinize de hoş geldiniz diyerek başlayalım. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, ben ufak bir girizgahla ve ufak bir bilgilendirmeyle başlayayım istiyorum. Bu yıl 14.sü düzenleniyor Dokumentarist'in. Hem çevrimiçi hem de fiziksel gösterimlerle düzenlenecek bu sene. Geçen sene komple çevrimiçi takip etmiştik festivali. Bu sene de çevrimiçi gösterimler 3-9 Temmuz arasında, mekanlardaki gösterimler de 6-11 Temmuz'da olacak. Mekanlarında Arter, Fransız Kültür Merkezi ve Pera Müzesi olduğunu hatırlatıyorum ve öyle başlıyorum programa. Evet, Dokumentarist 14 yıl gibi çok uzun süredir devam ediyor ve belgesel alanında çok kıymetli bir örnek. Bizim de her zaman yakından takip ettiğimiz bir parçası olmaktan mutluluk duyduğumuz bir festival. Bir yandan da malum pandemi dönemi sürüyor. Dediğim gibi geçtiğimiz yıl çevrimiçi, reaksiyon ilk veren, biraz vermek durumunda kalan festivallerden olmuş Dokumentarist. Biraz aslında hem o tecrübeyi, hem bu yılki programı, hem de oradan Türkiye'de festival düzenlemek ne demek, onları konuşalım. Belgesel festivali düzenlemek ne demek, oraları açılalım istiyoruz sevgili Necati Sönmez'de. Oradan pası size bu yılki programı sorarak başlayayım isterim aslında. Sizden dinlesek bu yıl programı biraz. Evet, bu sene aslında bu pandemi süreci devam ediyor ama bir yandan da çok ilginç bir dönemdeyiz. Pandemi yani çevrimiçine geçmiş olan festivallerin giderek fiziki gösterimlere dönüştüğü de bir dönem. Bu Nisan'dan başlayarak Mayıs-Haziran döneminde birçok festival ya fiziki şeye geçti ya da hibrit bir şey format tutturdu. Geçen yıl çevrimiçi yapılan festivale bir şekilde hibrit bir şeye dönüştü. Sanırım bu gelecekte de böyle devam edecek. Bir anlamda çevrimiçinin olanakları keşfedildi ama sınırlılıklarını da fark ettik. Biz de geçen yıl bunu küçük bir paketi çevrimiçinde göstererek deneyimledik. Yeni filmleri göstermedik. Geçmiş programlardan bir seçki yaptık. Gayet de güzel geçti ama bu biraz böyle pandemi döneminin başı ona denk geldiği için 2020 Haziran'ı henüz çevrim içinde bir enflasyon, bir doygunluk yaşanmamıştı. Sonrasında çok ciddi bir şey, her şey çevrim içine döndü biliyorsunuz. Bir etkinlik şeyi bombardımanına tutuldum ve benzeri. O yüzden aslında bu sene olabildiğince kaçınmaya çalıştık çevrim içinden. Biraz o yüzden aslında Mayıs sonu Haziran başında 14 yıldır, 13 yıldır öyle bir dönemde gerçekleşen festivali şeye kaydırdık Temmuz'da. Biraz Türkiye'de o kısıtlama kararlarının çok son dakika alınması vesaire onların getirdiği bir sürü şey, zorlukla mücadele etmek zorunda kaldık son dakikada. İşte tarih değişiklikleriyle vesaire. Ama ayak durmaya çalıştık bir tür hızlı değişimlere. Yine de bir çevrim içi bölüm yapmanın iyi olacağını düşündük ve bunu işte bugüne kadar bizim festivalde verdiğimiz bir özel ödül var. Yeni Yetenek Ödülü. Johan van der Köken Yeni Yetenek Ödülü tam ismi. O ödülü kazanmış olan bütün filmleri çevrim içine açarak öyle bir bölüm oluşturduk. Onunla başlıyoruz. Sonrasında dediğim gibi 6 Temmuz'la 11 Temmuz arasında mekanlarda geçmişte yaptığımız gibi gösterimler, yeni filmlerle gösterimlerle yapıyoruz. Çevrim içinin şöyle bir avantajını fark ettik ki çünkü festivaller aslında biraz eski bir konsept. Yani böyle çok sınırlı bir alan, coğrafi bölge. Yani bir şehrin bir belki de şeyinde belli bir ne denir semtinde merkez şey konumlanıyorsunuz. Gösterim mekanları birbirine yakın. Oraya ulaşabilen hasret kadar seyirciye hitap ediyor. Bunu aşmanın yolu işte online. Yani İstanbul'da olmayan, Türkiye'de olmayan bir sürü insanın da festivalden film izlemesini sağlam. Yani bunu fark ettik geçen sene biz. Ve çok büyük bir seyirci kitlesine ulaşabildik az sayıda filmle. Bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyoruz. Yani herkesin uçağa atlayıp buraya gelmesine gerek olmadan bir festival deneyimi yaşama imkanı da sunuyor. Ama yine de festival, herkes gibi biz de buna iniyoruz. Festival biraz yan yana gelmenin, aynı havaya soluyup, aynı salonda, aynı filmi izleyip, tartışıp yönetmeniyle, yaratıcılarıyla taze taze tartışmanın olması gerektiği bir yer. Yani festival öyle bir ortam ve bunu yaşatmak istiyoruz. Programdan bahsetmemi istediğiniz çok kısaca isterseniz onu bu seneki programda biz bu dünyanın içine sürüklendiği ekolojik felaketlere o felaketlerin yani değişik biçimlerine seslenen, onları anlatan filmlerin fazla olduğunu fark ettik ve onlara özel olarak odaklandık. Yok Oluş İsyanı ismini verdik bu bölüme. Şu an bu seneki şeyimiz bu, bir anlamda fokus noktamız biraz kendiliğinden gelişen bir tema oldu. Bir de bir onur konuğumuz var. Her sene yapmaya çalıştığımız gibi bu seneki onur konuğumuz Lübnan sinemasının önemli bir belgeselcisi Elyan Raheb. Elyan Raheb tam da bugünlerde, daha bir iki hafta önce Berlinale'de son filmiyle çok olumlu tepkiler aldı, ödüller aldı. Teddy ödülünün sahibi oldu. O filmi de işte taze taze festivalde sunmuş olacağız. Miguel'in Savaşı adlı son filmiyle beraber. İki de önceki uzun metrajlı iki belgeselini daha sunacağız. Onun dışında Türkiye'den çok geniş bir bölüm var. Bu sene inanılmaz çok, yani beklemediğim sayıda başvuru aldık pandemiye rağmen. 150'den fazla film başvurdu Türkiye'den. Onlar içinde seçtiğimiz genişçe bir seçki var. Yani geniş bölümde o. Uluslararası Panorama bölümümüz var. Fitreski jürisinin değerlendireceği bir Fitreski seçkisi var. Kabaca böyle. Onu soracağım Necati. Yani aslında Türkiye'de çok fazla belgesel alanına odaklanan festival yok. Hatta ben bence dokumentarist hani kendi alanında uzun zamandır, hani 14 yıl olmuş, birçok belgeselin seyirciyle buluşabildiği tek alan Türkiye yapımı olan. Ve aslında bir söyleşide değiniyorsun, Kültür Bakanlığı'nın yapması gereken şeyi biz yapıyoruz diyorsun ve buna rağmen bakanlıktan destek almayan bir festival. Bunun çeşitli siyasi nedenleri tabii ki var. Ama ben şeyi soracağım, yani bunca yıldır yani bakanlık desteği olmadan nasıl ayakta kalabildi? Bu yıl bütçeyi nasıl sağladınız? Pandemi nasıl etkiledi ve diğer kurumlarla ortaklıkları da biraz anlatabilir misin? Tabii ki. Ya valla Kültür Bakanlığı benim bildiğim Türkiye'de yapılan festivallerin 99'una bir şekilde destek oluyordu en azından. Son dönemi çok takip edemiyorum. İlk yıllarında biz ısrarla başvurduk. Bir iki sene çok sembolik destek, iki yıl galiba sadece, çok düşük miktarda ama sembolik bir destek aldık. Sonrasında ısrarla başvurmamıza rağmen hep red cevabı aldık. Bir süre sonra artık biz de başvurmaz olduk. Onu söyleyeyim. Artık başvuru da yapmıyoruz. Bir şekilde bu bize başka kaynak arayışlarını etti. Ama bu tabii ki biz festivalin önünde çok ciddi bir engel olarak kaldı ve devam ediyor. Yani hayatta kalmaya çalışan bir festival oldu. Her sene de bunu yaşıyoruz. Herhangi bir güvenceniz olmadığı zaman, yani her sene belli bir miktar Kültür Bakanlığı'ndan alınacağı güvencesi olmadan sıfır bir şeyle başlamak çok yıpratıcı ve enerjik eden bir şey. Ve her zaman da maalesef sınırlıyor bizi bütçe sorunu. Bütçeye göre yapıyoruz programımızı. Yani birçok hayaller kuruyoruz ama sonunda dönüp o toparladığımız bütçeye göre ne denir? Küçültüyoruz hayalimizi. Onu yoksa bence dokümantiniz mesela uluslararası çapta çok daha etkili, daha giderek büyüyen, büyüyor, buna rağmen büyüyen bir festival ama daha da büyüyen bir şey, büyümüş bir şeye dönüşebilirdi. Bunu söylemek lazım. Yani bir şekilde ayaktayız ama ket vurulmuş bir şey var sonuçta. Bir gelişmesine ket vurulmuş bir durum festivali. Nasıl başarıyoruz? Böyle küçük küçük bütçeleri bir araya getirmeye. Yani biz herhangi bir filmi gözümüze kestirdiğimizde o filmin geldiği ülkenin konsolosluğuna, elçiliğine bir şekilde başvuruyoruz. Kimisinden olumlu cevap alıyoruz, kimisinden olumsuz. Maalesef işte olumlu cevap aldıklarımıza yöneliyoruz. Gönlümüzdeki bazı filmleri de bir şekilde alamıyoruz. Bu programı da bu şekilde kısıtlayan aslında ekonomik bir tür sansüre dönüşüyor. Ama o şeyleri bir şekilde idare etmeye çalışıyoruz. Yani bir yerden aldığımız desteği diyelim Hindistan'dan aldığımız bir film masrafı için de aktararak şekilde cambazlıklar yaparak dengelemeye çalışıyoruz. Çünkü Hindistan'dan herhangi bir destek ya da konsolosluğundan alma şansımız çok az ya da yok. Genellikle bütçeyi veren Avrupa ülkelerinin konsolosluklarının belli yine çok sınırlı bir bütçesi oluyor Türkiye'de harcayacakları. Biz onlarla aslında bazen işte sivil düşün gibi takım fonlar burada başvurduğumuz oluyor. Her sene çok değişiyor. Her sene yeni bir ne denir işbirliği ağ oluşturup onunla yapıyoruz festivali açıkçası. Pandemi bu işi çok daha zorlaştırdı doğal olarak. Çünkü o tür fonlar ya da destek mekanizmaları da dağıldı bir şekilde. Onun dışında o belirsizlik zaten yani festivalin hem bütçe belirsizliği hem de önünü görememe. Biz gerçekten gösterim yapabilecek miyiz? Salonlarda mı olacak? Açık havada yapma aslında şeyimiz vardı, hedefimiz vardı ama maalesef belediyelerden uğraştık ama kamusal alanları buradan şey yapamadık, faydalanamadık öyle diyeyim. Yani Temmuz'da aslında açıldığı halde mekanlar. Burada gene salonlar şansımıza salonların şeyi müsaitti. Ve bu biraz geciktirdi tabii bu var. Pandemi süreci, bütçesel belirsizlikler, işte açılmanın son anda açıklanması vesaire bizi bayağı bir nasıl iki ayağımız bir koca soktu ama şu anda iyi durumdayız, hazır gibiyiz. Dokümentrist bir yandan da devlet baskısıyla karşılaşan, sansüre uğrayan ve siyasi anlamda sakıncalı olarak görülen filmlerin yaratıcılarının da buluştuğu bir alan. Bu anlamda hani gerçek anlamda bir hani kritik bir yer teşkil ediyor. Bence siyaset ve kültür anlamında sinemanın da ötesinde bir anlamı ve değeri var festivalin. Hatırlıyorum yani pandemiden önceki yıl yanılmıyorsam sansüre karşı forum yapılmıştı ve orada mesela hani Türkiye'de yani şu anda da en aktif, en etkin, en değerli işleri yapan ve sürekli uzun zamandır aktif olan isimler bir araya gelmişti. İşte Oktay İnci'den Kazım Kızıl'a kadar video aktivizm alanında da üreten isimler bir araya gelmişti. Bu yani bu boşluğu hissediyoruz yani tabii pandemiden sonra 2 yıl oldu. Fakat bu yılda mesela bir Susma platformuyla ortaklaşa bir sansüre direnen belgesel filmler paneli yapılacak 3 Temmuz Cumartesi 8.30'da. Sen bu konuya nasıl yaklaşıyorsun? Yani o işte pandemiden önceki yıl ve ondan önceki yıllarda Odak'ta eser işletme belgesi vardı ve onun bir sansür aracı olarak işlemesi vardı. Sonra bu zorunluluk kaldırıldı, bir 18 artı kuralı getirildi. Fakat belgeselcilere yönelik davalar arttı. Bir kriminal mevzuya, bir adli mevzuya dönüştürüldü belgesel yapımcılığı. Yine de bir rahatlama oldu mu? Yani şu an film göstermek vesaire, yani o süreci nasıl değerlendiriyorsun? Ya doğrusu rahatlama olarak görmüyorum. Tabii o şey sinema yasasındaki değişiklik yani bizi o şey nedeni eser işletme belgesi belasından kurtarmış gibi görünse de başka türlü işte 18 yani 18 yaş altına siz film gösteremiyorsunuz. Mesela çocuklarla ilgili biz bir program yapamıyoruz. Çok acayip bir şey bu. İstesek de çocuklara belgesel gösteremiyoruz. Yabancı belgesel. Aslında sansür orada başka bir biçimde duruyor. Dediğin şey doğru. Yani biz pandemiden önce o eser işletme belgesine karşı böyle bir şekilde direnmeye çalıştık. Onu aldırmayarak o yasağı bir anlamda sivil itaatsiz tavır sergileyerek filmlerden ısrarla böyle bir şey istemeyerek sanırım demin bahsettiğim o hani devlet ya da kamu fonlarından faydalanmıyor olmanın getirdiği bir tür özgürlük alanı bu. Yani bizi hani bakın keseriz sizin desteğinizi gibi bir şeyle tehdit edemeyecekleri bir şanslı pozisyonumuz var bütün olumsuzluklarına rağmen. Onun belki şey avantajıyla bir şeyle karşılaşmadık şu ana kadar. Ama bizim gösterdiğimiz o filmler bir sürü şeyle karşılaştı. İşte dediğim gibi davalarla gösterildiği yerlerde hatta gösterimini yapanlara karşı açılan. Biz o riskleri göze alarak yani gösterdik bir sürü filmi. Bu bahsettiğim son etkinlikte nitekim o dönemden bugüne kadar hala böyle şeyle cebelleşen mahkemelerde falan süründürülmeye çalışılan belgeselcilerin filmleri Susma 24'lük teklifiyle böyle onlarla ortak düşündüğümüz bir etkinlik. O filmleri online açıp 5 tane filmin üzerinde konuşmak. Yani aslında bilmiyorum şöyle bir şeyi ısrarla hatırlamak gerekiyor. Çok ciddi bir otosansüre dönüştü sansür. Yani bir otosansür şey dönemine girdik. Şimdi bize gelen, başvuran bir sürü filmin başka festivallerden politik sebeplerle reddedildiğini duyuyoruz, biliyoruz. Yani hani bunlar çok açık bir şekilde söyleniyor ama sektör içinde bilinen ya da en azından bizim kulağımıza rahat gelen şeyler. Bu daha önce olmayan bir şeydi. Yani daha önce bu kadar böyle bir hassasiyet, bir politik endişe, korku yoktu. Çok açık bir şekilde şu anda ciddi bir şekilde tüm festivallerin tepesinde sallanan bir demokrasinin kılıcı aslında. Bilmiyorum sorunun bütün şeylerini yanıt verebildim mi? Teşekkürler. Vaktimiz var mı? Bir soru daha soralım mı yoksa? Ufaktan toparlasak iyi olur galiba. Süremizin O sonuna zaman çok geliyoruz. Son yorumlarınız varsa onları alalım ve toplayalım isterseniz. yani şimdi konu açacağım ama çok uzun Ben kısa tutmaya çalışırım. Sen aç. tamam. Şunu merak ettim bir yandan da. Yani evet, kamu kurumları dan bağımsız olmak bir özgürlük alanı tanıyor ama hani diğer ortaklık içinde bulunduğunuz festivaller, o festivallerin ya da bir şekilde, çünkü özel sermaye de işin içine girebiliyor. O taraftan baskı ya da belediye tarafı da olabilir. Yani bu, yani devlet yardımı denilen şey aslında kamu desteği almadığında yine de bir tür hani şey, özel alanlardan baskı geliyor mu? Biz o alanlardan da faydalanıyoruz. Dediğim gibi daha çok işte ne denir? Diplomatik birimlerin kültür fonlarından kendi filmleri için ayırdıkları kültür fonlarından faydalanıyoruz. Yani özel sponsorlar da çok nadiren oluyor. Ama bu mesela evet bu belediyelerle bir iş yaptığımızda yine benzer bir duvara tutuşuyoruz açıkçası. Maalesef yani hangi filmleri göstereceğimizi bilmem ne çok sıkı sorgulayan ya da onlar üzerinde kontrol kurmaya çalışan tırnak içinde sosyal demokrat belediyelerle karşılaştık. Tabii şey yapmadık yani biz o kontrolü vermedik. Bu anlamda aslında o kamusal şeylerden de imkanlardan da mahrum olduğumuz söyleyebilirim. Yani özgürlük alanı ya, bu istenen, arzulanan bir özgürlük değil bahsettiğim şey. Olmaz olsun türünden bir özgürlük. Biz kamusal, bunlar bizim kaynaklarımız. Kamusal şeylerden, fonlardan faydalanma hakkımız var. Bunu istiyoruz. Ve buna rağmen de özgür bir program yapmak istiyoruz. Bu talebimizi biz aslında her seferinde dile getirmek istiyoruz. Tabii konu daha konuşsak konuşulur. Bizim programda sık oluyor bu ama küçük bir köşe olduğumuz için şimdilik süremizin sonuna geldik. Sevgili Necati Sönmez'le birlikte dokümenteristi konuştuk. Bu ay tekrar teşekkür ediyoruz kendisine konuğumuz olduğu Ben için teşekkür anlattığı ederim için. ilgin için. Sağ ol. Umarız devamını Sağ ol. daha geniş geniş konuşabileceğimiz bir zamanda olacaktır. Tekrar hatırlatarak programı tamamlayalım. Bu yıl 14. kez düzenleniyor Dokumentarist. Bu ayda onu konuştuk. 3-9 Temmuz arasında çevrim içi, 6-11 Temmuz'da da mekanlardaki gösterimlerde takip edilebilecek Dokumentarist. Tekrar teşekkür ediyoruz. Fasikül'ün sonuna geldik. Her ayın son çarşambası Açık Radyo'da, Açık Dergi'deyiz. Gelecek ayın son çarşambası görüşmek üzere. İyi akşamlar dileriz. İyi İyi akşamlar. akşamlar. Fasikül. Altyazıdan aylık Özgür Sinema gündemi. Hazırlayanlar Ekrem Buğra Büte ve Fırat Yücel.